met Twan van Beverstraten. Zijn coronabeleid werd al langer in twijfel getrokken, maar nu is hij ook daadwerkelijk aangeklaagd. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Wat is de kans van slagen? Meer zometeen in Blok en Twan. En de proef om een fietsplek in de trein te reserveren is een grote flop. Wat waren de grootste problemen? Straks reizigersorganisatie Rover hierover. Eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak Dirk Wiersum. De rechtbank legde vorige week twee mannen een gevangenisstraf op van 30 jaar. En het OM had levenslang geëist. Advocaat Dirk Wiersum werd 2 jaar geleden voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Het OM vindt levenslang een passender straf voor Guillermo B. uit Almere en Moreno B. uit Rotterdam. En daarnaast vindt het OM het belangrijk dat er in hoger beroep naar de zaak wordt gekeken vanwege de maatschappelijke impact van de moord. Het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt voor onbepaalde tijd stopgezet. Dat gebeurt om middernacht, is bevestigd door een Marokkaanse overheidsinstantie die het vliegverkeer regelt. Luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc melden op Twitter dat het besluit is genomen vanwege een nieuwe coronavariant, zegt correspondent Samira Yadir. Volgens de media hier zou het gaan om een nieuwe Delta-variant, de AY.4.2. Die zou in deze 3 landen te vinden zijn. Volgens hen zou de gezondheidssituatie in deze landen zodanig verslechterd dat ze dus hebben besloten om de grenzen te sluiten. Ook Transavia is inmiddels geïnformeerd door de Marokkaanse autoriteiten. De Amsterdammer van 22, die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte, blijft langer vastzitten. Volgens de rechter is de kans groot dat hij opnieuw opruiende berichten gaat plaatsen op sociale media. Europa was afgelopen week de enige regio in de wereld waar het aantal positieve coronatests steeg, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de rest van de wereld daalde het aantal positieve tests juist. Dat was vooral het geval in Afrika en in Australië. Bij een bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 14 militairen gedood. Ze zaten in een bus waaraan bommen waren vastgemaakt. Die gingen in de ochtendspits af in een druk busstation. Even later voerde het Syrische leger beschietingen uit op een stad in het noordwesten. Daarbij vielen 11 doden en tientallen gewonden. Facebook gaat binnenkort een nieuwe naam invoeren voor het moederbedrijf, melden bronnen. Dat zou betekenen dat Facebook, net als dochters Instagram en WhatsApp, nu als merknaam onderdeel wordt van een groter geheel. Het techbedrijf zou zich willen presenteren als meer dan een verzameling sociale media, zegt techredacteur Nando Kastelein. En dat heeft weer te maken met dat Facebook en vooral ook Mark Zuckerberg meer wil focussen op wat we de metaverse noemen. Het concept waarbij een deel van je leven virtueel zich afspeelt door bijvoorbeeld een VR-bril op te zetten. Dat je dus andere mensen kunt ontmoeten in een virtuele wereld. Nou, daar gelooft Facebook heilig in. En wat die nieuwe naam wordt van het moederbedrijf van Facebook, dat is nog niet duidelijk. De Britse koningin Elisabeth doet het op doktersadvies rustiger aan. Ze heeft een bezoek van 2 dagen aan Noord-Ierland afgezegd, want ze moet rust houden. De koningin is nu 95. Volgens Buckingham Palace gaat het goed met haar en vindt het jammer dat het bezoek niet doorgaat. Elisabeth wil eind volgende week wel naar Glasgow, naar de internationale klimaatconferentie. Het weer nog. Buien met onweer en hagel en veel wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen buien en veel wind. En met 12 graden een stuk kouder dan vandaag. Jan, dankjewel. Zometeen blokkend van Eerste Verkeerssituatie. Jolande van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Het is wat langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar was een aanrijding. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein zo'n 10 minuten op onthoud. En tot slot door werkzaamheden op de N201 uit Hoorn richting Hilversum is het langzaam rijden tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 over 4 kilometer kost je bijna 20 minuten extra reistijd. Ster. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Twan van Peperstraten. Ja, zonder straks dit keer. Goedemiddag, de cryptocoins is tot ongekende hoogte gestegen. De bitcoin staat all-time high. En deze week komt June te spreken met een documentaire over de cryptowereld. Ze komt er straks over praten samen met financieel journaliste Janneke Willemsen. En het is hoogseizoen in de inbraakwereld. De lockdown is voorbij en steeds meer mensen gaan er weer op uit. Wat kunnen we er tegen doen? We vragen het aan oud-recherchechef Sander Schaapman. Eerste aanklacht tegen de Braziliaanse president. Een commissie van de Braziliaanse Senaat wil hun president Jair Bolsonaro vervolgen. Voor misdaad tegen de mensheid. De reden zijn coronabeleid. En daarom... Vijf vragen over... De aanklacht tegen Bolsonaro. En die vragen ga ik stellen aan journalist en documentairemaker Elise Rodenburg, die afwisselend in Nederland en Brazilië woont. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Yes. Wat houdt die aanklacht tegen Bolsonaro precies in? Nou, het is een suggestie voor een aanklacht of een aanbeveling. En de Senaatcommissie wil hem verantwoordelijk houden voor de dood van meer dan 300.000 Brazilianen als gevolg eigenlijk van zijn wanbeleid rondom COVID. Dus het gaat om oplichterij, misdaden tegen de mensheid, verspreiding van fake news, aanspoor tot misdaad, passieve corruptie. Nou ja, en zo nog een aantal aanklachten. Ja, jij noemt al 300.000. 2. Hoeveel COVID-doden heeft Brazilië inmiddels totaal al geteld? Meer dan 600.000, dus daarmee staan zij op de tweede plek eigenlijk naar de Verenigde Staten. En dat zijn de officiële doden, hè? Want in Brazilië gaan eigenlijk heel veel mensen niet naar het ziekenhuis, omdat de zorg zo slecht is en je weet dat je er niet levend uitkomt. Dus ik zelf ken al heel veel mensen die gewoon thuis zijn gebleven en thuis dood gegaan zijn. Want dat is een iets prettigere dood dan op de grond in een ziekenhuis. Want in een notendop... 3. Wat was het coronabeleid van Bolsonaro? Bolsonaro's strategie was eigenlijk bagatelliseren, negeren, downplayen. En dat is ook een van de argumenten die de commissie aandraagt. Dat hij moedwillig bijvoorbeeld de aankoop van de vaccins heeft tegengewerkt. Waarvan zij zeggen dat het tot 95.000 doden leidde. Hij heeft bijvoorbeeld 100 e-mails van Pfizer heeft zijn regering gewoon genegeerd. Niet aangeschaft. En hij bagatelliseert de gevaren van het virus eigenlijk totaal. Hij heeft een soort macho-retoriek waarin hij vanaf het begin af aan al zegt van... ja, echte mannen werken gewoon door als ze corona hebben. Je bent een mietje als je ziek wordt. Hij riep zijn aanhang op om de intensive cares binnen te vallen... om met bewijs te komen dat die helemaal niet vol lagen. Dat. Een mondvol, ja. En er worden inmiddels ook andere mensen rondom de president aangeklaagd. 4. Om wie gaat het dan? Ja, dus dat is nog steeds die suggestie, hè, voor een aanklacht. Het gaat ook onder andere om zijn zonen. Bolsonaro heeft 4 zonen. Hij noemt zijn zonen trouwens altijd zoon 1, zoon 2, zoon 3 en zoon 4. Ook thuis, ze worden niet bij naam genoemd. En daarvan zitten er 3 in de politiek. Carlos, een van zijn zonen, wordt beschuldigd van het verspreiden van fake news. En Eduardo, zijn andere zoon, wordt beschuldigd van corruptie, misbruik van publiek geld voor privézaken, machtsmisbruik voor werknemers. Dat soort gevallen. Ja, en inmiddels hebben ze al gereageerd, Bolsonaro en zijn gevolg? 5. Ja, Bolsonaro heeft gisteren eigenlijk lachend op camera gezegd dat hij het een hilarische grap vindt dat hij wordt beschuldigd van moord. Hij begon te proesten en hij is echt grof altijd. Hè? Dus hij zegt, ja, ze denken zeker dat ze me kunnen naaien en dat ik hier vannacht niet van kan slapen. En dat is eigenlijk hoe hij ook altijd reageert op dit soort dingen. Hij ridiculiseert het, hij is heel grof. Hij maakt grappen, weet je. Dan zegt hij, ja, iedereen die een vaccin gaat halen kan in krokodillen veranderen. En het is heel respectloos eigenlijk hoe je ermee omgaat. En als hij ernaar gevraagd wordt door journalisten, dan reageert hij vaak door te zeggen dat hij het heel saai vindt. Moeten we het daar nou weer over hebben? Ja, wat dan nog, reageert hij dan. Terwijl het gaat om 600.000 doden. Bijna iedereen in Brazilië heeft het leed van dichtbij meegemaakt. Dus het is heel respectloos naar zijn eigen volk. Ja, dat waren de 5 belangrijkste vragen. We praten er even door. Eerder werd er namelijk al gedacht aan een aanklacht wegens volkerenmoord tegen hem. Dat is toen ingetrokken. Waarom? Nou, ze wilden het eigenlijk hem aanklagen voor genocide. Maar uiteindelijk is besloten dat dat misschien een iets te sterke benaming was. Dus het wordt nu misdaden tegen de mensheid. En dat ging specifiek om genocide op de inheemse bevolking in de Amazone. Omdat zij zijn echt onevenredig hard getroffen door het virus. En de ziekenhuizen waren daar gewoon heel slecht bevoorraad met zuurstof. En Bolsonaro zelf is absoluut geen vriend van de inheemse bevolking. Die noemde hij al eerder parasieten die je allemaal uit zou moeten roeien. Maar het is niet bewezen dat hij met dit wanbeleid op corona, dat hij daarmee echt specifiek de Amazone wilde pakken of de inheemse bevolking wilde pakken. Ja, het rapport telt 1200 kantjes. Dat is behoorlijk wat. Wat valt er allemaal in te lezen? Nou ja, al die dingen die ik al opnoem, dus die 11 aanklachten. Er zijn heel veel mensen gehoord, ook op tv. Er zijn heel veel andere mensen bij betrokken. En het zijn echt behoorlijk veel aanklachten die natuurlijk grondig doorzocht moeten worden. Of onderzocht moeten worden. Dus dan is 1200 kantjes nog niet eens zoveel, denk ik. Ja, en hoe groot is de kans van slagen? Nou ja, dat hangt er vanaf wat slagen is. Kijk, als je echt hem wil achter de tralies wil krijgen met dit rapport, kijk, die kans is heel klein. Ook omdat dit rapport langs een commissie of langs het lagerhuis moet gaan, waar hij veel aanhangers heeft zitten. En dan nog langs de procureur-generaal, wat gewoon zijn vriend is. Die heeft hij zelf aangesteld. Dus ja, dan is de kans heel klein dat hij dit gaat goedkeuren en deze aanklacht, zeg maar, gaat goedkeuren. Maar het is natuurlijk wel enorme imago-schade voor Bolsonaro. En over minder dan een jaar zijn de verkiezingen, de herverkiezingen voor. Kan hij herverkozen worden of niet tot president? En hij staat er echt wel heel slecht voor in de peilingen. Het is heel onwaarschijnlijk dat hij herkozen gaat worden, hoe het er nu voor staat. En dit zal daar dus zeker niet aan bijdragen. Zeker ook gezien hoe groot het wordt opgepakt in de media en ook de internationale pers. Dankjewel. Journalist en part-time inwoner van Brazilië, Elise Rodenburg. Blok. En Tom. Met Tom van Peperstraten. Tom van Peperstraten. NPO. Radio 1. Oh! Heerlijke opening, Brothers Johnson en Stomp. Onrust in de tenniswereld. Spelers die mee willen doen aan de Australian Open, het eerste Grand Slam toernooi van het jaar, moeten volledig gevaccineerd zijn. Dat heeft de Australische minister van Immigratie vandaag gezegd. En dat komt voor veel tennissers als een verrassing. Tennisredacteur Franklin Stoker van de NOS, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Waarom komt dit als een verrassing? Nou ja, de spelers die hadden anderhalve week geleden een videocall met de organisatie van de Australian Open. En daarin kregen ze onder andere de mededeling dat de spelers die nog geen vaccinatie hebben of deels zijn gevaccineerd, dat die wel mogen deelnemen aan de Australian Open mits ze 2 weken in quarantaine gaan. Maar dat staat natuurlijk haaks op wat de minister van Immigratie in Australië eigenlijk vandaag heeft gezegd. Dat eigenlijk niemand het land in komt als je niet gevaccineerd bent. Ja. Je hebt wat Nederlandse tennissers gesproken. Zijn ze bang dat ze inderdaad straks niet kunnen spelen? Nou ja, ze waren wel verrast eigenlijk. Er was één speler die zoiets heeft van wat moet ik nu? Dat zorgt voor veel onduidelijkheid. Wie spreekt hier nu de waarheid? Dus dat is één. En ik heb ook nog een andere speler benaderd. En die maakt zich er iets minder druk om. Die vindt het vooral een soort signaal van de Australische overheid dat zij dit nu met zo'n bericht naar buiten komen. Eigenlijk als een soort van pressiemiddel om de spelers zoveel mogelijk gevaccineerd te krijgen. Dus veel onduidelijkheid in ieder geval. En stel nou inderdaad dat iedereen gewoon echt gevaccineerd moet zijn. Voor welke toppers is het een probleem? Nou, dat kan best wel consequenties hebben voor wat grote namen hoor. Je hebt bijvoorbeeld Daniel Medvedev, recent winnaar van de US Open. Die heeft nog zijn twijfels bij wat hij nu moet doen. Hetzelfde geldt voor Alexander Zverev, Olympisch kampioen. We hebben natuurlijk Novak Djokovic. Die er eigenlijk niks over wil zeggen. Want die heeft al veel vragen erover gehad. Die heeft nu zoiets, ik ga er helemaal niks meer over zeggen. Ik ga ook niet vertellen of ik wel of niet gevaccineerd ben. Maar ja, goed, hij heeft wel verteld dat hij nog twijfelt of hij wel naar Australië moet komen. Gaat vanwege dit probleem, issue. Maar dat vertelt natuurlijk wel, verraadt wel een klein beetje of hij wel of niet gevaccineerd is. Goed, de minister en de organisatie spreken elkaar dus tegen. Het is er even afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, het is onduidelijk. Er zitten wel wat positieve zaken aan te komen. Melbourne is sinds augustus in lockdown, maar ze gaan van de vrijdag weer versoepelen. Langzaamaan dus, omdat ze verwachten dat de vaccinatiegraad in de staat Victoria op zo'n 70% zit dan. Dus ja, het ziet er wel wat positiever uit. Maar wat betreft de tenniswereld blijven het wel onzekere tijden. Dankjewel. Franklin Stoker van de NOS. Het herfst doet ook het inbraakhoogseizoen haar intrede. De lockdown is al een tijdje natuurlijk voorbij. Mensen zijn weer op hun werk. We zijn ook lekker erop uit. Kortom, alle ruimte voor het inbrekersschilder om hun werk weer op te pakken. Goedemiddag, Sander Schaapman, oud-recherchechef. Goedemiddag. Ja, vraag is natuurlijk, hoe hou je ze buiten de deur? Ja, dat komt eigenlijk elk jaar een beetje terug. We zien ook dat gemeentes en politiekorpsen in het land een soort donkere dagen offensief inroepen. Hè. Dat, zo heet dat dan, want de dagen worden weer eerder donker. Dus het is vooral zorgen dat ze niet binnen kunnen komen. Hè. Je ziet daar tegenwoordig trouwens dat er heel veel alarmsystemen zijn die niet eens meer zo duur zijn, maar die wel qua beeld bijvoorbeeld, hè, als je camerabeelden ziet, heel erg goed kunnen zijn. Dus ja, dat is wel iets wat afschrikt. Wat is nog buiten de materiële schade, de impact van een inbraak? Ja, dat wordt nog wel eens onderschat. Omdat, ga je zelf maar na, als je het nog niet hebt meegemaakt, dat er iemand gewoon in jouw huis loopt te struinen. Daar waar alles privé is. Dat iemand daar met zijn tengels aan zit. En ze maken er ook nog eens vaak echt een rotzooi van. Ja, en dat idee, en dat zien we toch ook vaak, dat het vooral bij kinderen nog als wat langer blijft hangen. Het idee dat er een enge man in één keer in je huis kan staan. Dat wil nog wel eens lang naeilen. Ja, en als er iemand inderdaad in je huis staat, je betrapt een inbreker, wat raad je aan? Ja, kijk, ja. Daar kun je allemaal indianenverhalen met elkaar over vertellen. Maar het allerbeste is het om te zorgen dat hij zo snel mogelijk weggaat. En dat doe je vooral door bijvoorbeeld lawaai te maken. We zeggen wel eens flauw, heel veel helden liggen op het kerkhof. Inbrekers zijn er ook wel vaak een beetje op voorbereid dat als ze betrapt worden, wat ze dan doen. Nou, we hebben te maken gehad met groepen inbrekers die zelfs een wapen bijvoorbeeld op de trap legden als ze dan ergens binnen waren. Dat kan dan zijn een mes dat ze uit de keuken gewoon leggen. Ja, dan moet je er niet aan denken. Als je dan denkt, nou, ik pak hem al even bij zijn kladden, wat er dan nog kan gebeuren. Ja. En soms ja, is het ook altijd het beste om ja, lawaai te maken. Iets te doen wat ze niet verwachten. Bijvoorbeeld gooi je eigen ruit in van binnenuit. Ja, dan wordt de buurt ook gealarmeerd. En dan, ja, dan zullen ze toch wel zo snel mogelijk zich uit de voeten maken. Dan is heel anders. Vanochtend een kop in de krant. Politie schiet bij aanhouding naar steekpartij in Den Haag. Ja, waarom is dit nieuws? Dit is toch gewoon een instrument van de politie? Ja, het wapen, dus het vuurwapen is een van de geweldsmiddelen die de politie heeft. Hè. Je moet, we hebben de wapenstok, de pepperspray en dan ook nog eens het vuurwapen. Ja, het is denk ik nieuws, omdat ja, kijk, het wordt ook gepubliceerd. Dus dat is ook kennelijk ook nog steeds een nieuwsitem voor de verschillende nieuwsmedia. In ons rechtssysteem vinden wij dat de politie heeft het geweldsmonopolie. Hè. Dus de politie is de enige organisatie, en politiemannen en vrouwen zijn de enige die geweld mogen gebruiken in de uitoefening van hun functie. Dat is wat anders. Als ik word aangevallen op straat, mag ik mijzelf verdedigen. Maar ik mag niet omdat ik denk van nou, ik vind nu wel nodig om iemand om op iemand geweld toe te passen. Dat mag ik niet doen. Maar politieman of vrouw mag dat doen als zij vinden dat het in de uitoefening van een functie noodzakelijk is. Nou, dan heb je natuurlijk de keuze tussen die verschillende geweldsmiddelen. Nog even los van wat je met je handen en je voeten kan doen. Maar een vuurwapengebruik kan natuurlijk altijd een fatale afloop hebben. En daar mag nooit een sfeer van willekeur bij hangen. Dat betekent dat op het moment dat we dat zwaarste middel, dat dat wordt ingezet door de politie, het altijd onderzocht wordt door de Rijksrecherche om te toetsen of het, zoals dat dan mooi heet, proportioneel is. Hè. Dus als iemand een rolletje erop steelt en die rent van mij weg en die schiet ik vervolgens neer. Ja, dat is niet proportioneel. Maar heeft iemand, en dat hebben we recent ook meegemaakt, en hier ook het geval, dat op het moment dat iemand heeft neergestoken, nou, en het gevaar is dat hij dat weer gaat doen, ja, dan kun je je vuurwapen inzetten om ofwel vanuit zelfverdediging, maar ook ter aanhouding. Als die wegloopt en je denkt, ja, het is een levensgevaarlijke man die nu mogelijk anderen gaat opzoeken, ja, dan kun je dan je vuurwapen inzetten. En dan word je ook op de politieacademie goed op voorbereid. Op het bezit en gebruik van je dienstwapen, ook wat het psychologisch doet. Ja, er zijn gewoon een aantal verplichte schieturen, zeg maar, die politiemensen moeten maken. Dus ze moeten trainen in het gebruik van het wapen, maar ook natuurlijk uiteraard in het schieten. En door veel van die vlieguren, die schieturen te maken, dan ook op het moment dat de adrenaline hoog door het lichaam giert, kun je terugvallen op de techniek die je geleerd hebt om te zorgen dat je ook dat wapen goed gebruikt waarvoor je het ook wil inzetten. En niet zomaar even iemand anders per ongeluk neerschiet. We blijven nog even in Den Haag. Even terug naar afgelopen weekend. Drie jongens van ja, alle twee van 15 en eentje van 18 gooien, waarom weet niemand, een dakloze man voor de tram. De man overlijdt. En de jongens melden zich later die dag bij de politie, zitten nu vast. Ja, het zal je kind maar wezen, Sander. Ja, dat is verschrikkelijk. We zien ook dat, het is altijd wat lastig om dat te zeggen. Maar ook aan die kant vallen slachtoffers. Hè? Dus natuurlijk niet in de fatale zin zoals het slachtoffer zelf. Maar ja, als je een kind hebt dat zoiets doet en je wordt gebeld door de politie bijvoorbeeld van, ja, komt u naar het bureau? Want zeker als het kind minderjarig is, is dat standaard, dat de ouders worden gebeld. Ja, dan zakt ook jouw grond onder de voeten weg. En dat is verschrikkelijk. Ja, het is ook een beetje misschien een rare vraag, maar wat doet dit met zo'n jong iemand? Ja, kijk, je hebt ze in alle soorten en maten. En dan zie je dat kinderen soms in een soort sfeer of een opwelling, soms ook door gebruik van bepaalde middelen, dingen doen waarvan je echt nooit had kunnen bevroeden dat ze er überhaupt toe in staat waren. Maar we hebben er ook soms tussen, helaas, die ogenschijnlijk ongevoelig zijn, waar je ook vaak wel een historie ziet van wat soms al begint met dierenmishandeling. Waarin ja, die ongevoeligheid leidt dat ze dit soort vreselijke dingen doen. Ja. En dan nog iets anders in het kader van nutteloze bezigheden. Voetbalhooligans die een politiebus helemaal een gort slagen. We zagen dat afgelopen week bij de wedstrijd NEC-Vitesse. Ja, dit gedrag uitleggen als frustratie. Ja, wat moet voor ermee? Ja, kijk, ik lach er altijd een beetje om, want het slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens op. Kijk, het zijn vaak volwassen mensen. Er zijn verschillende documentaires gemaakt. Ook bijvoorbeeld over Engelse hooligans. Daar is het een beetje uitgevonden, zou je bijna zeggen. Maar in andere landen in Europa zie je dat het ja, kijk naar Olympique Marseille, naar Nice. Daar zie je groepen. Daar zit zoveel geweld in. Dat is gewoon een vorm van communiceren voor die gasten. En dat heeft echt geen enkele voedingsbodem podium in dat ze misschien kansloos zijn. Dat slaat er maar nergens op. Men pompt zich vol, ook heel vaak door alcohol en drugs. En zoekt dan de confrontatie op. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat het is. Want we hebben het jaren geleden, toen werkte ik nog in Den Haag bij de politie. Toen was Den Haag ook gedegradeerd. En toen was het ook niet meteen succesvol. En nu doen ze het iets beter. Maar het is dat in de onderste regionen van de eerste divisie. En toen zagen we diezelfde lui, die dus vaak verantwoordelijk waren voor geweld rondom de voetbalclub, in één keer op vrijdagavond bij het ijshockey ook zich misdragen. Dus ze zoeken gewoon een platform, en dan is eigenlijk voetbal het soort van vehikel, om die adrenaline kwijt te kunnen. Je ziet dat ze nu ook soms doen buiten de voetbalwedstrijden om. Maar heeft het iets te maken met opgekropte coronafrustratie? Ik geloof er helemaal niks van. Nee? Ik denk... Van alle tijden. Als dit al in je zit en je wilt gewoon een robbertje knokken, of je moet af en toe die adrenaline kwijt, dan zoeken ze daar een uitweg voor. Is het ene keer de voetbal en is de andere keer is het wel iets anders. Dankjewel, Sander Schaapman. Tot volgende week. Tot volgende week. Strangers, could it be we've been wasting our time? Every night I lay in bed, wish I was with you instead. I can hear you in my sleep. En hard to say goodbye. Inmiddels kent iedereen wel een tante, een neef of een nieuwslezer die in de crypto zit. Hoe staat het met het imago van de cryptomunt? Het komt aan bod in de serie Crypto Koorts, die vanaf morgen te zien is op Videoland. En wij gaan het er zo meteen over hebben. En over een uur is er weer een medisch spreekuur. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Half drie, de hoofdpunten met Jan van der Putten. In de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum gaat ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De twee verdachten kregen 30 jaar cel. Het OM vindt levenslang gepaster. De Amsterdammer die premier Rutte bedreigd zou hebben, blijft langer vastzitten. Het onderzoek naar zijn psychische gesteldheid is nog niet klaar en de rechtbank denkt dat hij weer losgaat op sociale media als hij nu vrijkomt. Het vliegverkeer tussen Marokko, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het gaat om middernacht in, meldt de Marokkaanse overheid. En koningin Elisabeth doet het kalmer aan. Vandaag zou ze voor 2 dagen naar Noord-Ierland gaan, maar dat heeft ze op doktersadvies afgezegd. De Britse vorstin is nu 95. Wederom veel dank, Jan. ABB Verkeersinformatie dan. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag, Twan. Er zijn een paar files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en Deventer een kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Vlaardingen 20 minuten. En op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. Radio 1. Met Twan van Peperstraten. Blok. En Twan. De een spreekt van een revolutie, de ander van een groot gevaar. Ik heb het over crypto. Terwijl de bitcoin deze week op recordhoogte staat, komt er ook een nieuwe documentaire uit. CryptoCourt. Op een gegeven moment, dan maakt geld niet heel veel meer uit. Het komt toch wel binnen. Bitcoin heeft ons miljonair gemaakt. Het is voor het eerst dat ik gewoon uitbetaald word in bitcoin. Ik dacht, dit is het goud wat ik heb gevonden. Crypto, wat kun je daarmee? Je kunt het niet vastpakken. Ja, regisseurmaker June Terspenk is hier samen met financieel journalist Janneke Willemsen. Overigens ook te zien in de documentaire. Welkom allebei. June, om maar even met jou te beginnen. Er wordt al heel veel geschreven, gepraat over crypto. Toch wilde jij nog een documentaire erover maken. Wat wilde je laten zien? Nou, vooral de Nederlandse markt, hè, de spelers in de Nederlandse markt, de mensen, de beroemdheden, kan je eigenlijk wel zeggen al. Die vond ik machtig interessant. Eigenlijk hou ik ervan om mensen te volgen. Dus 1 persoon of meerdere personen. Maar deze wereld greep mij zo erg dat ik dacht, hey, hier liggen zoveel verhalen. Ik moet hier iets mee doen. En vanzelfsprekend, zit jij in de bitcoin? Ik ben zeker gaan investeren. Al iets eerder, maar het is niet dat het mijn leven beheerst. Nee, het is ook niet dat je heel veel wint. Of ben je rijk van geworden? Rijk is een groot woord, maar ik kan er een leuke extra boterham van eten. Laat ik het zo zeggen. Janneke Willemsen, zit jij in de bitcoin? Ja, ik zit ook in bitcoin, ja. Ja, jij moet wel natuurlijk, want je moet er af en mee kunnen praten, over kunnen schrijven. Nou, precies. Ik heb, dat was toen volgens mij in 2017. Toen liep de bitcoinkoers destijds ook al enorm op. En iedereen had het erover. Maar niet in de programma's waar ik te gast was. Daar zeiden beursexperts allemaal, bitcoin, doe ik niks mee. Lucht en uit een soort van recalcitrantie ben ik toen ingestapt. Wel met een heel klein beetje geld, hoor. En daarna heb ik dus klap naar beneden ook meegemaakt. Maar ja, die hele rit heb ik kunnen uitzitten, doordat het maar een klein bedrag was. En inmiddels is dat? Nou, inmiddels heb ik bijgestort, zal ik maar zeggen. Dus inmiddels sta ik wel op een fijne winst. Ja. Ja. June, jij wilde vooral bewustzijn creëren met je documentaire. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, er zijn meerdere verhalen gelinkt. Zoals bijvoorbeeld pump en dump is een fenomeen wat nieuw is, vrij nieuw is. En dat betekent dat influencers, echt grote namen in Amerika, maar ook in Nederland, munten promoten die zo gemaakt zijn, niet echt fundering hebben, waar dan jongeren geld in stoppen, misschien wel hun enige zakcentje wat ze hebben. En op het moment dat heel veel mensen daar geld in stoppen, halen zij, dus de beginners, soms met wel 2 ton mensen, halen hun geld eruit, waardoor die munt enorm crasht en ja, heel veel mensen hun geld kwijt zijn. Dus er zijn hele positieve verhalen, hele mooie verhalen rondom crypto. De blockchain is echt een uitvinding waarvan ik denk dat is een revolutie. Maar er zijn ook gevaren inmiddels. En waar we ook als maatschappij naar moeten kijken. Van het is er. Het blijft er, denk ik ook. En hoe gaan we hiermee om? En hoe bereiden we jongeren voor op deze munten die er nu zijn? Ja, want over die gevaren. Janneke, jij bent een beetje de kritische stem in de documentaire. Ja. Maak je je zorgen over de hype? Nou, een beetje wel, eerlijk gezegd. Want het is inderdaad wat June ook zegt. Het is ook vooral populair onder heel veel jongeren op dit moment. En ook onder veel jongeren die er misschien niet heel veel van af weten. En vooral het risico slecht kunnen inschatten. Dus je ziet mensen die al hun geld erin steken. En dat kan goed gaan. En dat zie je ook aan voorbeelden in die documentaire. Dat in sommige gevallen heel erg goed gaat. Maar je ziet ook een aantal schrijnende gevallen. Want die bitcoinkoers die is zo volatiel. Die stijgt nu weer richting recordhoogte. Ja. Maar het kan ook zomaar weer omdraaien en naar beneden gaan. Het is wel belangrijk dat jongeren en iedereen die zich aan Bitcoin waagt zich daarvan bewust is. En dan zit al het studiegeld daarin. Ja. We horen verschillende crypto-believers in de documentaire. Onder deze Remco Diepenhorst. Ik zag een grafiek van Bitcoin en ik zag het alleen maar stijgen. En ik dacht, oh, dat is fijn. Als ik het gisteren gekocht had, had ik nu €400 meer gehad. En voor ik het wist, had ik 3 jaar salaris in een maand tijd. En ik dacht, ik hoef niet meer te werken. En dit is het goud wat ik heb gevonden. June, is er een gemene deler van de mensen die erin geloven? Een mooie vraag. Het zijn voornamelijk mensen die wel vrij willen zijn. Dus niet graag in het vaste systeem, hè, wat we allemaal kennen, zitten. Ik denk dat dat een grote gemene deler is. Maar de ene is daar wat... Hè, ja, het woord extreem vind ik niet heel prettig, want ik vind het allemaal leuke mensen, hè, als je ze kent. Maar sommigen zijn daar wat extremer in dan andere mensen. Maar de gemene deler is toch... En wat ik met name opvallend vind, is dat er ook een grote groep is die erin gelooft, die niet openstaat voor kritiek. Hè? Een kritisch tegengeluid. Ik heb ooit durven schrijven in een column van, nou, misschien, hè, we staan nu zo hoog, misschien is het tijd dat je een klein beetje winst neemt en dat in iets belegt wat veiliger is. En toen kreeg ik zoveel haat over me heen. Ja, het zijn geen voorzichtige beleggers, volgens mij, die erin stappen. Jij zegt ook, crypto is een zoektocht om je koopkracht te behouden. Ja, dat is het ook. Hè? En dat is beleggen in het algemeen. De rente is nu heel erg laag. Dus als je het op een spaarrekening zet, dan groeit je geld niet. Tegelijkertijd stijgen prijzen wel. Hè? Inflatie is er. Dus je kunt elk jaar ietsje minder kopen voor die €1. Dus hoe hou je die koopkracht eigenlijk in stand? Nou, je ziet nu mensen allerlei kanten opspringen. Beleggen is heel populair. Beleggen in vastgoed is heel erg populair. Maar dus ook beleggen in crypto en Bitcoin. Ja, en daar gaat het natuurlijk over. En dan doe je natuurlijk, als het goed gaat, wel ietsje meer dan alleen die inflatie goed maken. En we zien natuurlijk straks verhalen waar het geweldig goed gaat. Hosanna verhalen. Zien we ook verhalen waar het gierend misgaat? Ja, die ga je zeker zien als je de serie kijkt. Ja, en wat doet dat met die mensen? Ja, dat is niet goed afgelopen. Die moeten hun hele leven die schuld wegwerken waarschijnlijk. Goed, handelen, daytraden. Het is voor sommige crypto-fans echt een obsessie. Bijvoorbeeld voor deze 19-jarige Vincent Timmer. Toen ik 16, 17 was, dan was het echt gewoon, wanneer al je vrienden uit aan het gaan waren, was jij gewoon bezig met traden. En dat was misschien ook wel een klein beetje te erg. Hè? Ik had er misschien wel iets meer een goede combinatie tussen kunnen vinden. Al je vrienden zie je lekker uitgaan, lekker feesten en dan zit jij thuis achter je computer. Ja, dat zijn dingetjes, dat was voor toen best wel vervelend af en toe. Junter Spenker, waar komt die obsessie vandaan? Ja, hij heeft toen Lee Van Nelly gezien. Dat is een jongen die ooit met €100 is begonnen met traden en een miljonair is geworden. Echt door puur het traden aan zich. En dat is dat je iets koopt, een klein muntje. Bijvoorbeeld nog op dezelfde dag koop je hem als hij €1,2 staat. En dan verkoop je hem als hij €1,6 staat, 4 uur later. En dat dan continu, dag en nacht, moet je daarmee bezig zijn. En dat beheerst gewoon je leven. En ja, Lee Van Nelly is een bekend voorbeeld. Die zit ook heel even in de docu als voorbeeld. Ja, die zag hij, die Vincent, en die dacht, dit wil ik ook. Maar er zijn heel veel jongeren die denken, dat wil ik ook. En bij Vincent is het natuurlijk mooi dat het hem lukt. Dat weten we nog niet. Hè? Maar ja, het lukt 80% zeker niet. Ja, het zijn echte nerds die we ook hier horen. Iedereen kent inmiddels wel een buurvrouw, een oom die in de crypto zit. Hoe staat het met de imago van de crypto? Is dat wel flink veranderd de afgelopen jaren? Nou, het grappige is natuurlijk wel dat je op elk feestje begint er wel iemand over crypto. Hè? En, jij komt misschien op andere feestjes dan ik. Oh. Weet niet, ja. Nou ja, zelfs in mijn familie, die toch tot voor kort eigenlijk niet in beleggen of investeren geïnteresseerd waren. Ja. En dan moet jij als financieel expert moet jij dan even je mening geven. Ja, erover? Nou ja, en dan word ik wel aangekeken dat ik altijd net even een andere mening heb. Ja. Dus, maar het imago? Het imago. Ik denk dat het, als je in de breedte kijkt, dat mensen het idee hebben, als je crypto koopt, kan het niet fout gaan, hè? Als je Bitcoin koopt. En jonge, succesvolle mensen die allemaal binnenlopen. Maar ik wil dat wel wat zeggen hoor, nog over het imago. Ja. Kijk, eerst had je de nerds, hè, die Bitcoin kochten toen, een beetje de libertariërs, antisysteem. daarna criminele wereld. Maar nu, dit jaar, heeft bijvoorbeeld Tesla aangekondigd, MicroStrategy, hele grote bedrijven, serieuze bedrijven, die zeggen van we gaan ook investeren in crypto. Dus het imago is daardoor zeker verschoven en iets serieuzer. Maar dat soort berichten worden ook wel aangegrepen door de believers om weer te zeggen, zie je wel, want bijvoorbeeld gisteren is er een crypto-ETF, heet dat dan, gelanceerd. Ja. Dat is een beleggingsproduct. Dan wordt ook gezegd, zie je wel, het wordt nu door de gevestigde orde geaccepteerd. Dus zal die koers weer omhoog gaan. Ja, want in het kader van de fear of missing out, ik zit er niet in. Ik heb een beetje die rekening mee, tel. Dat ik een beetje. Ja, is dat zo? Het is wel een beetje zo, toch? Ja, ik ben ouderwets. Ja. Nou, weet ik niet. Maar ik denk wel, kijk, we hebben het over je eerste vraag was, is het een revolutie? Ja. Ik denk dat blockchain is het waar de crypto in staat zeker een revolutie is. En dat we nog veel meer in het huidige systeem en in de wereld daarmee gaan doen. En banken en alle belangrijke instituten die we kennen. Maar... Ja, en de manier waarop Bitcoin werkt, hè, dus met die blockchain, en dat je geen tussenpersoon meer nodig hebt, zoals een bank, om een transactie tot stand te laten komen, is natuurlijk een heel mooi gegeven. Of dat ook betekent dat het normale financiële systeem er uiteindelijk uitgaat, dat denk ik dan weer niet. Ik denk namelijk dat, want mensen hebben nu eigenlijk een soort alternatief systeem ernaast via die blockchain. Maar ik denk dat we uiteindelijk ook het normale financiële systeem met de euro en de dollar gaat gewoon gebruik maken van die technologie. Ja, ik hoor het al. Ik moet eraan geloven. Ik hoor het al. Dankjewel, documentairemaker Junte Spenke en financieel journalist Janneke Willemsen. En de docuserie Crypto Koorts is vanaf morgen te zien op Videoland. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en 12. Met Tom van Peperstraten. De nieuwe van Cresset. Ik kreeg vandaag de playlist binnen voor dit fijne programma. Want wij werken hier op Radio 1 ook gewoon met een playlist. En ik zag toen de naam staan van een zanger die wij allemaal kennen, Sting. Want die heeft weer een nieuwe single, If It's Love. Ik zat een tijdje even ernaar te luisteren. En ik dacht, moet hij dat nou wel doen? En toen dacht ik, er zijn wel meer van die grote sterren waar we heel lang niks van gehoord hebben, die in één keer met nieuw werk gaan komen. Ik denk, ik moet eens even gaan buurten met Wouter van der Goes, DJ bij NPO Radio 2. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. En we spraken elkaar natuurlijk 2 weken geleden over Vinyl. En ik dacht, ik moet jou toch eens een beetje gaan raadplegen over die sterren die terugkomen met nieuw werk. Laat ik even allereerst dat nummer van Stinger eens even bijpakken. If It's Love. Ja. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this you can be sure. Ja, het is niet slecht, maar toch, Wouter, wat vinden we hiervan? Nou, wat we ervan vinden is een lastige, maar ik vind het niet zo slecht. Ik vind het ook niet zo verkeerd, maar ik begrijp wel waarom je dat hardop afvraagt. Omdat je voelt eigenlijk aan alles, dit gaat nooit meer worden wat het destijds was. Maar nee. De vraag is dat erg? Bovendien, het kan ook heel anders uitpakken. Jij draaide net Cressip. Als er nou een voorbeeld is van een band die een comeback maakt en die eigenlijk knetterhard en succesvol terugkomt, dan is het wel Cressip. Dus je weet het niet zo goed van tevoren. Nee, goed. We hadden natuurlijk heel veel hijsen al jarenlang, want ABBA zou met nieuw werk komen. Nou, toen kwam het uiteindelijk in september. Don't Shut Me Down, hadden ze dat moeten doen halverwege jaren 80? En we hadden ze zo hoog zitten? Ik hoor een beetje tussen de regels door, Twan. Je bent niet de grootste fan van het nieuwe materiaal van ABBA. Nee, maar ik ga het even omdraaien. Stel je nou voor, want wanneer is het een succes? Dat is best een goede vraag, vond ik zelf, toen je vanmorgen hierover zat te brainstormen. Ja. Omdat, er komt een concert. Ik kan me nog herinneren een paar weken geleden dat die persconferentie kwam. We waren daar super druk mee. Ook ik ging ineens weer oude liedjes van ABBA opzetten. Voor hetzelfde geld, Twan, staan wij binnenkort met z'n tweeën mee te zingen bij ABBA. En dan hebben we toch een hele toffe avond die een hoop herinneringen meebrengt. Dus wanneer is het een succes en wanneer niet? Ben je toevallig al bij de Dolly Dots geweest? Nee, maar reken maar dat ik daarbij wil zijn, want ik wist dat je daar naartoe ging. Hoe vind jij die nieuwe single? Want het is toch fantastisch wat ze hebben gemaakt. Are You With Me? Ja, een beetje. Ja, het swingt wel, dat geef ik toe. Maar hadden ze het niet kunnen doen met oude nummers? Nou ja, die zijn er gelukkig. En het mooie is dat het is natuurlijk niet alleen maar deze nieuwe single. Er is ook een fantastische optreden tijdens eenmalige terugkeer van Symfonica en Rosso van Dolly Dots. Ja, weet je, ik hoop dat ik daar ben. En dan hoor ik ook al die andere liedjes, Boys en noem maar op. Dat wordt een hele toffe avond. We gaan met elkaar. En dat was een paar jaar geleden met Doe Maar Hetzelfde, weet je nog? Doe Maar kwam ineens weer terug. En die hadden zelfs een nieuwe single met Kenny B. En ja, die avonden waren fantastisch. Dus ik ben misschien een beetje blije eikel, maar ik vind dit wel heel erg leuk, ja. Oké, blij met de terugkeer van de Dolly Dots. Ik heb je niet overtuigd, hoor. En Sting. Nee, ik vind het helemaal goed. Eén ding, dan vind jij het wel goed dat ik een oud nummertje van Sting dan toch maar draai? Is als het deze is wel, ja. Okay. En ik snap je wel, het wordt nooit meer zo mooi als dit, maar toch, weet je. We zijn een beetje oude mannen, we blijven iets te veel hangen in het verleden, denk ik. Dat zijn jouw woorden. Goed, dankjewel Wouter van der Goes van NPO Radio 2. Dagelijks te behoren om 6 uur. Wij doen het dus met een oudje van Sting. Niet zijn nieuwe single If It's Love, maar deze. Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. at the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Begin jaren 90 en Shape of My Heart. Blok en Twan. Consumentennieuws. De proef om een fietsplek in de trein te reserveren is een grote flop, zegt de reizigersorganisatie Rover. De Nederlandse spoorwegen testen deze zomer met de reserveringen, maar het leverde meer problemen op dan het oploste. Rover en de Fietsersbond komen met een zwart boek van reizigersklachten en roepen de NS op om het reserveren niet meer te laten terugkeren. Sanne van Galen is van Rover. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het oorspronkelijke idee van deze pilot? Het idee was vooral voor NS gericht. Het idee was dat NS precies weet wanneer mensen met een fiets in de trein gaan. En ook dat ervoor gezorgd kan worden dat er niet te veel fietsen tegelijkertijdig komen. Ja, en wat is nu uiteindelijk jullie grootste bezwaar? Ons allergrootste bezwaar is dat reizigers verplicht een plek moeten reserveren, maar NS die plek ook niet verplicht hoeft aan te bieden. Dus ja, zo doen we eigenlijk geen zaken met elkaar. Het kan namelijk altijd gebeuren dat er een ander soort trein komt voorrijden, dat er geen plekken zijn, dat er fietsen van vertraagde treinen staan, dat er WMO-hulpmiddelen staan. Kortom, als reiziger moet je dan wel reserveren, maar of je ook mee kan, wordt nog steeds een grote verrassing. Ja, de flexibiliteit gaat verloren. Dat ook. Ja. We gaan een dagje fietsen op de Veluwe en dan moet je van tevoren precies weten hoe laat je de trein teruggaat. Dat is ook een behoorlijk bezwaar. Ja. Nou, hebben jullie ook een zwart boek bijgehouden. Wat voor klachten staan er dan allemaal in? Het is een heel scala aan klachten eigenlijk. Vanaf het begin tot het einde kan er van alles en nog wat misgaan op de reis. Het begon al met het maken van reserveringen. Mensen komen het systeem niet door of ze krijgen een bevestiging die later weer wordt ingetrokken. Wat we ook zien bijvoorbeeld is dat mensen problemen hebben met overstappen. Ze moeten een andere trein halen, dat lukt niet. En vervolgens heb je dus geen reservering voor een trein later. En blijkt het ook niet gemaakt te kunnen worden, waardoor de reis eigenlijk opeens gestrand raakt. Ja. Het zijn dus best wel behoorlijke problemen. Ja, wat hoor ik, het zijn maar 200 klachten, ik zeg maar dat klinkt niet als heel veel. Nee, ik moet ook bij zeggen, we hebben natuurlijk niet echt gekeken naar alle klachten die we bijvoorbeeld via Twitter of zo binnenkrijgen. Het gaat echt over mensen die ons een klacht hebben ingediend. Dat zijn over het algemeen is dat echt het topje van de ijsberg. We kijken ook echt naar de inhoud en we zien echt op die klachten, dit zijn wel dramatische ernstige problemen, dat we wel kunnen concluderen, dit gewoon echt niet werkt. Zo. Nou, zijn er ook wel positieve reacties binnengekomen? Er zijn wel mensen die er ook voorstander van waren. En er zijn vooral mensen die zelf niet met een fiets reizen. Mensen die zeggen van ja, ik wil niet te veel fietsen om me heen hebben. Ja. Nou was het dit reserveren van een fietsplek in de trein was een pilot. Waarom deed de NS het eigenlijk op deze manier? Ja, het was inderdaad een test. Omdat NS ook zelf niet zo goed wist of, ze dit, of het een succes zou worden. En voor deze pilot was vooral de reden dat in de zomer heel erg druk is in de trein met fietsen. En NS heeft eigenlijk gewoon te weinig plek om al die fietsen te kunnen plaatsen. Ons advies aan NS is dan ook zorg voor meer fietsplekken. Of zorg voor betere spreiding van fietsers. Of zorg voor interessante OV-fietsen. Maar het idee van NS is, we gaan vooral ontmoedigen om de fiets mee te nemen. Daar was die pilot toch wel een beetje voor bedoeld. Ja, dus jullie gaan met NS in gesprek en dit gaat waarschijnlijk niet terugkomen. We hopen dat het niet terugkomen, maar we gaan zeker in gesprek. Ja. Dan nog even iets anders, want er wordt op onder meer station Eindhoven en in Den Bosch met iets anders getest. Op de borden is alleen nog maar te zien over hoeveel minuten de trein komt in plaats van de vertrektijd. Wat zijn de eerste reacties daarop? Nou, dit is op zich wel een leuke proef. Het is zo dat de vertrektijd is wel te zien, maar wordt afgewisseld met zeg maar een afteller. En dat sluit ook een beetje uit met wat mensen gewend zijn bij bijvoorbeeld de tram en de bus en de metro. Daar zie je namelijk ook altijd staan over 6 minuten komt de volgende. Dus op zichzelf is het best wel logisch om hier eens mee te testen. En dan is gevoelsmatig, komt hij dan iedere keer op tijd? We zullen het zien. Want dat aftellen klopt vaak wel, hè? Nou ja, het aftellen is nog wel een klein beetje, kan nog wat fine-tuning gebruiken. Want we zien nou bijvoorbeeld ook dat als de trein over 6 minuten gaat, dat de NS begint te tellen bij 5 minuten. En dat de laatste minuut is dan 0 minuten. Dus dat is een zekere NS-logica, zeg maar. Ja, goed. Zo'n strak schema als in Japan zullen we waarschijnlijk niet krijgen. Het is dus een test op de stations in Eindhoven en Den Bosch, de aftelklok. Dankjewel, Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover. Straks, de islam werkt aan beeldvorming. Er zijn nog altijd veel vooroordelen en daar willen ze voor eens en altijd een einde aan maken. En verder kampen bakkerijen met een enorm personeelstekort. Medewerkers worden onderling weggekaapt en filialen worden verkocht omdat er geen opvolgers zijn. Verder de day after van Ajax. We kijken nog even terug op Ajax tegen Borussia Dortmund. En we kijken vooruit naar de wedstrijd van vanavond tussen Barcelona en Dynamo Kiev. Het wordt do or die voor Ronald Koeman. En er is ook weer een medisch spreekuur. Vandaag met huisarts Saar Schuling. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Wat bindt ons in Europa? En daar is Europa een gemeenschap des vredes. En welke gevaren liggen op de loer? De gasprijs. Het is nog maar de vraag dat Poetin die een beetje mee loopt te manipuleren. Luister naar de podcast Europa draait door. Waarin ik, Tim de Wit, samen met Arend-Jan Boekenstein elke week praat met interessante gasten. Zoals Geert Mak. Als iets slechts gaat, krijgt al heel gauw de EU de schuld. Europa draait door. Een podcast van de EO. Voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Huh? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer? Check je socialdeal.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Drie uur. NPO Radio 1 met Twan van Beverstraten. Welke vooroordelen heeft u bij de islam? Waarschijnlijk een aantal, en u bent niet de enige. Om die vooroordelen weg te halen en wederzijds begrip te creëren, lanceert de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aanstaande zaterdag de Ware Islam-campagne. Zometeen meer hierover in Blok en Twan. En al jarenlang zijn advocaten over de hele wereld bezig de Rooms-Katholieke Kerk voor de rechter te slepen. Vorige week oordeelde het Hof in Straatsburg bijvoorbeeld nog dat een groep misbruikslachtoffers niet in hun gelijk staat. We praten erover met hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Dat straks eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt dit jaar de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Het is de belangrijkste EU-prijs voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Navalny is de belangrijkste politieke tegenstander van president Poetin. Hij zit een straf uit van 2,5 jaar in een werkkamp. Vorig jaar ging de Sacharovprijs naar de oppositie in Wit-Rusland. De Amsterdammer van 22, die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte, blijft langer vastzitten. De rechtbank heeft daar twee redenen voor, zegt verslaggever Pien Leringen. Zij zeggen de kans dat hij weer zulke berichten gaat sturen, dus dat hij weer opruiende teksten zal zijn gaan verspreiden, die is groot. En daarnaast loopt het onderzoek nog, en dat gaat dan met name over zijn psychische gesteldheid, waar de rechtbank zich zorgen over maakt. Eind vorig jaar moedigde de man op Telegram mensen aan om Rutte wat aan te doen. Alles is toegestaan, schreef hij. De zaak gaat in januari verder. Van de patiënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis is 77% niet gevaccineerd. Dat meldt de longartsenvereniging op basis van een enquête. Het beeld was ontstaan dat het aandeel gevaccineerde patiënten in de ziekenhuizen aan het toenemen was. Maar op basis van deze steekproef blijkt dat dus niet zo te zijn, zegt de vereniging. De Britse koningin Elisabeth doet het op doktersadvies rustiger aan. Ze heeft een bezoek van 2 dagen aan Noord-Ierland afgezegd, want ze moet rust houden. De koningin is nu 95. Volgens Buckingham Palace gaat het goed met haar en vindt ze het jammer dat het bezoek niet doorgaat. Mensen uit Almere die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire mogen volgend jaar gratis naar de Floriade. Volgens de wethouder die daarover gaat zijn het zeker 2200 gezinnen in Almere. Eerder werd al bekend dat Almeerse minima gratis naar de Floriade mogen. Natuurgebied De Postbank gaat toch niet helemaal op slot voor auto's. Al jaren is er veel overlast van de vele bezoekers in het gebied in Gelderland. En daarom kwam de gemeente Reden samen met Natuurmonumenten met een plan voor een totaalverbod voor auto's en motoren. Na een lang debat in de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor. Buurtbewoners zijn ook verdeeld. Er moet wat gedaan worden aan de verkeersoverlast. En we willen graag de Postbank dat we die door willen geven aan onze volgende generatie. En het gaat niet goed met de natuur. Er wordt een beetje badinerend over gedaan. Maar een rondje over de Postbank met de auto, dan zijn ze binnen een uur weer weg. Maar mensen zijn er wel eventjes uit geweest. Ouderen, mensen die minder valide zijn, gezinnen met kinderen. Het plan is nu om alleen bij piekmomenten geen auto's toe te laten. En omdat de Postbank ook in de gemeente Roosendaal ligt, moet die gemeente het plan ook goedkeuren. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak Dirk Wiersum. De rechtbank legde vorige week 2 mannen een gevangenisstraf op van 30 jaar. Het OM had levenslang geëist. Advocaat Dirk Wiersum werd 2 jaar geleden voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Het OM vindt levenslang een passender straf voor Guillermo B. uit Almere en Moreno B. uit Rotterdam. En daarnaast vindt het OM het belangrijk dat er in hoger beroep naar de zaak wordt gekeken vanwege de maatschappelijke impact van de moord. Dan is weer nog buien met onweer en hagel en veel wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen buien, veel wind en met 12 graden een stuk kouder dan vandaag. Ster. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. De smaak van hert, de geur van herfstkruiden, de sensatie van fazant, de kleur van pompoenen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots. Doe het macro. Nu prachtige fazantfilet. €19,99 per kilo. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van de Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. Avro Tros. Tan van Peperstraten. Goedemiddag. Heel Holland bakt, was het maar waar. Bakkerijen kampen namelijk met een enorm personeelstekort. En sollicitanten haken vaak al af bij gesprekken, zodra ze horen hoe vroeg de werkdag in de bakkerij begint. Straks meer hierover. En chirurgen in New York hebben met succes een nier van een genetisch gemanipuleerd varken in een menselijke patiënt geplaatst. Hoe baanbrekend is dat? We bespreken het in het medisch spreekuur. Heb jij nog een vraag? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Eerste islam werkt aan beeldvorming. De islam wordt nog vaak geassocieerd met geweld en onderdrukking. Regelmatig ontstaan protesten tegen islamitische vluchtelingen. En zo deden de gemeenten onlangs een geheim onderzoek naar moskeeën in de aanpak van radicalisering en extremisme. Om vooroordelen weg te werken en wederzijds begrip te creëren, lanceert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap aanstaande zaterdag de Ware Islamcampagne. Heb jij nog een vraag over de islam? Kan ik me best voorstellen? Stuur dan een bericht naar de app van Radio 1 en praat mee. In de studio is Kashif Akmal. Goedemiddag. Goedemiddag. En op locatie hebben we contact met Safir Sadiki, beide initiatiefnemers van deze campagne. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Allereerst, Kashif, waarom nu deze campagne? Ja, nou, we zien natuurlijk dat de islam wel geregeld in negatief daglicht staat. Hè, in de media ook vooral. Enerzijds. Anderzijds zien we ook dat en dat er veel Nederlanders ook weinig contact hebben met moslims in contact komen met de islam. Dus middels deze campagne willen we juist een contactmoment bieden voor mensen om de islam beter te leren kennen. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, dat is een goede vraag. We hebben een reeks aan activiteit gepland de komende tijd. We gaan op een beetje een speelse of een ludieke manier gaan we in de binnenstad, in de winkelstraten staan met een bord met de tekst: ik ben een moslim, stel mij uw vraag. Om zo een gesprek op gang te krijgen met de voorbijgangers. Daarnaast hebben we een wat wij noemen de ware islam caravaan. We gaan met een caravan ook in de binnenstad staan. En hebben we tafeltjes en stoelen beschikbaar. Ook om een informeel gesprek te hebben over het islamitische geloof. Of gewoon op elk onderwerp waar mensen maar een gesprek over willen. Dan hebben we een grootschalige flyeractie. We zijn voornemens om 100.000 flyers uit te delen. Last but not least hebben we een lezing op de planning staan voor de geïnteresseerden die meer willen weten over de islam op vrijdag 5 november in de 8:00 s'avonds in het Siemerk Theater in Utrecht gaan we een lezing verzorgen en Safir gaat dat eigenlijk doen. Dus hij is, Safir Sadiki, waarschijnlijk hebben niet moslims een nogal primitief beeld van de islam. Doen islamitische instanties wel voldoende om dat beeld te veranderen? Nou, vanuit onze kant, vanuit de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, doen we dit al meer dan 100 jaar in Nederland. En ook hebben we een rijke geschiedenis internationaal. Dus het is eigenlijk een constant streven. En ook met dit campagne is ons doel om de informatie zo duidelijk, simpel, laagdrempelig en ook zo toegankelijk mogelijk te maken. En tot nu toe, we hebben het in diverse steden hebben het gedaan. En het is heel goed bevallen. Dus we hopen dat we dezelfde ervaring ook in Utrecht gaan meemaken. Want Safir, bij islam denken veel mensen aan extremistische organisaties. IS, kindbruiden, criminaliteit. Hoe zit dat? Nou, wat een gouden regel die ik meestal wel meegeef aan mensen als ik het over mijn geloof heb, is: zij baseren hun mening over het geloof wat ze zien in moslimlanden of wat ze te horen krijgen in de media, wat eigenlijk meestal een uitzondering is op de regel. Ik denk dat het heel belangrijk is, of het nou islam is of christendom is of jodendom of welke religie dan ook, het is belangrijk om je te verdiepen in de bronnen van de religie. Als we bijvoorbeeld hebben over het christendom, dan kijken we naar het evangelie en wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Als we het hebben over jodendom, dan kijken we naar de Talmud en de Torah. Wat staat daar en wat heeft Mozes gezegd en gedaan? En hetzelfde geldt eigenlijk ook als je een gedegen mening wilt vormen over de islam. Dan kijk je, wat staat er in de Koran, de belangrijkste heilige boek van de moslims, en wat heeft Mohammed gezegd en gedaan? En dan zie je een totaal andere beeld dan wat de algemene burger heeft over de islam. Ja. En dat is wat wij mede met deze campagne proberen te doen, om de bronnen van de islam toegankelijker te maken voor de algemene publiek. Kashif, er worden al wat gescholden op moslims, tot zelfs politiek niveau. Doet het nog pijn of krijg je er een dikke huid voor? Ja, natuurlijk doet het pijn als dat gebeurt. Alleen wij zijn positief ingestoken. Dus wij willen altijd positieve kant van zaken belichten. Dus wij blijven gewoon doorgaan om zoveel mogelijk onze mede-Nederlanders te informeren over ons geloof. Zodat zij dingen ook beter kunnen plaatsen als zij bepaalde berichten krijgen via de politiek of via de media. Wij zijn vanuit onze kant is er alleen positieve vibe, zoals je zegt. Het motto van onze gemeenschap is ook liefde voor iedereen, haat voor niemand. Dus wij gaan echt vanuit die liefde ook aan het werk. Want die beelden van demonstranten bij AZC's, die geen islamitische vluchtelingen wil opvangen, hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, het is jammer. Vanuit het islamitische geloof moet je echt dien je ook gewoon om te kijken naar je naasten. Die mensen die uit landen vluchten voor hun leven, vind ik dat hun ook een veilig onderkomen geboden dient te worden. Dus dat vind ik jammer. Ik hoop dat daar meer begrip voor komt op termijn. Ja, Saveer, er is momenteel ook veel te doen om het geheime onderzoek naar moskeeën in opdracht van meerdere gemeenten. Ze huurden een particulier bedrijf in dat undercover ging in gebedshuizen. En die informatie werd vervolgens doorgespeeld aan de Nationaal Coördinator Terrorismebespreiding en Veiligheid. Wat vind jij van die situatie? Nou kijk, ik ben geen jurist, maar mijn persoonlijke opvatting is dat in een tijd waar extremisme zich voordoet, en niet alleen onder de moslims, maar in verschillende groeperingen, is mijn persoonlijke opvatting, en daar ben ik heel helder in, dat de gemeente en de regering het recht heeft om op de hoogte te blijven wat er gebeurt in die groeperingen, vooral om vrede en veiligheid te handhaven. Dus dat is mijn standpunt hierin. Ja. Goed, dan even wat we minimaal zouden moeten weten over de islam. Ter zake, wat moeten we minimaal weten, Kashif? Nou, dus Saveer begon al met de bronnen. Hè? Dus de bronnen van het islamitisch geloof zijn de Koran en het voorbeeld van profeet Mohammed. Dus mocht lezers, luisteraars interesse hebben in de islam, zou ik misschien aanraden om over het leven van profeet Mohammed te lezen. Dus een biografie voor bijvoorbeeld. En de Koran is wat wij als moslims geloven, het woord van God. Dus dat zijn twee, de kernbronnen van de islam. Dus daar kan je meer kennis over nemen. We hebben een website, dewareislam.nl. Daarin hebben wij 11 heikele kwesties rondom de islam hebben wij uitgekozen en daar wat informatie over gegeven vanuit de bronnen. Dus ik zou luisteraars van harte aanbevelen om daar ook een kijkje te nemen, dewareislam.nl. U kunt ons ook volgen via social media. En op die manier hopen wij een beetje bij te dragen aan meer kennis over de islam. Ja. Er zijn wat reacties binnengekomen. Deze bijvoorbeeld van William. Het ging net over de ware islam. Ik vind het een beetje verontrustend, zegt hij. Is dat niet heel stellig? Ja, klopt. Alleen, dus als je misschien de achterliggende idee begrijpt, en ook nu bijvoorbeeld wat wij met de campagne doen, dan kunnen mensen hopelijk wel daar meer begrip voor creëren dat wij dit echt doen vanuit het oogpunt van verbinding zoeken en proberen ook om echt zo een krachtig weerwoord te bieden aan extremisten die in naam van het geloof wrede praktijken uitvoeren. Op die manier, het is echt we proberen echt verbinding te zoeken met mede-Nederlanders en hun te informeren over ons geloof. Ja. Saveer, even nog een vraag van Hans. Worden Ahmadiyya, net als Soefi-moslims, door het grote merendeel van moslims niet als afvallig gezien? Nou, dus de vraag is eigenlijk wat de positie van de Ahmadiyya is binnen de moslimgemeenschap. Het is precies het verschil eigenlijk tussen de Joden en de christenen. De christenen zeggen Jezus is de Messias. Joden geloven dat niet. En precies wij zeggen dat, want moslims en christenen die geloven dat de wederkomst van Jezus plaats zal vinden. En wij geloven dat Mirza Ghulam Ahmed uit Qadiani in India de metaforische wederkomst is van de Messias. En niet precies zoals Johannes de Doper Elia was, in metaforische zin, zo is Mirza Ghulam Ahmed de metaforische wederkomst van Jezus. En dat is inderdaad een principiële verschil tussen ons en de rest van de moslims. Ja. Dan een vraag van Bas. Die is ook binnengekomen bij Sabine, zie ik. Christelijke gemeenschappen zijn veelal tegen vaccineren. Safir, hoe zit dat bij de moslims? Nee, wij zijn niet tegen vaccineren. Ik ben zelf ook gevaccineerd. En wat ook een van de onderscheidende kenmerken van de islam is, dat islam zegt dat het religie het woord van God is en wetenschap de daad van God is. Dus islam promoot juist wetenschap en verdere studie. Dus er is niks wat ons vanuit onze religie ons weerhoudt om onszelf te vaccineren. Ja. David heeft ook wel een interessante over het onderwerp humor en zelfspot. Waarom heb ik het idee dat moslims eerder boos worden dan hun schouders ophalen wanneer iemand hun geloof beledigt? Nou, ik denk dat ik zelf voor mijn gemeenschap kan spreken. Wij hebben nooit een negatieve reactie geuit daarover. Dus wij blijven altijd rustig en kalm. En we proberen altijd op een rustige manier dialoog te voeren met mensen om zo verder te komen. En negatieve reacties uiten, daar komen we niet verder mee, denk ik. Ja. Bestaat zoiets als vergeving of biechten, vraagt Jan. En is er een hiernamaals? Ja, je kan in je persoonlijke contact met de schepper kan je om vergeving vragen. Als je van mening bent dat je bepaalde zondes bent begaan. Als moslim geloof ik zeker dat er een hiernamaals is waar je ook verantwoordelijk zal worden gehouden voor wat je in dit leven hebt gedaan. Safir, een vraag van... Kan ik hier iets op toevoegen? Ja, zeker. Dat is zeker. Ook wel misschien, heel veel mensen weten dit niet, maar in de Koran staat letterlijk dat Joden, christenen en andersdenkenden die in God geloven en goed handelen, die zullen nog treuren of zal hun verdriet overkomen in het hiernamaals. Dus zij zullen ook het paradijs binnentreden. Ja. Dus ja. Islam is niet dat alleen moslims het paradijs kunnen komen. Nee, ook andere mensen die goed zijn, die kunnen de liefde van God ook daar ontvangen. Ja. Safir, nog eentje van jou, van Milou. Is scheiden toegestaan en relaties tussen man-man of vrouw-vrouw? Want daarvan hebben we vaak het idee dat men er niet heel erg voor open staat. Klopt dat? Dus of vrouwen ook mogen scheiden, is dat? Nou, eigenlijk zijn twee vragen. Allereerst scheiden, is dat toegestaan? Ja, dat is toegestaan. Ja. En relaties man-man of vrouw-vrouw? Ja, dus net als de Joden en de christenen hebben we hier een theologische en filosofische, staan we daar anders in. Dus het wordt gezien binnen het geloof als een daad. En niet als een soort identiteit. Daarom komt het onder rijtje van verboden. Maar er is niks binnen ons geloof dat ons weerhoudt om zulke mensen met vriendelijkheid en met rechtvaardigheid te bejegenen. Dus mensen die onze medeburgers die daarvoor kiezen, discrimineren of lastigvallen, dat is totaal verkeerd en in tegenstrijd met ons geloof. Ja. We hadden het al een klein beetje over humor, Kashif. Nog een vraagje hier van Karin, hoe zit het met de kritiek op de islam? Bijvoorbeeld die spotprenten van Charlie Hebdo. Mag dat? In principe, ze hebben het recht om dat te doen. Of dat slim is, of dat de vrede, harmonie bevordert, dat is een andere vraag, denk ik. Ja. En daar is denk ik het antwoord nee. Dus ja, ze mag het doen. Ja. En dan nog deze. Voor jou, Safir. Laura, wat is nou precies het verschil tussen soenieten en shiiten? Ja, dus de soenieten die geloven in het kalifaat, dat na de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, ook kalifen zijn geweest. Maar de shiiten die geven veel meer belang aan de vierde kalif. En zij gaan zelfs zo ver dat zij zeggen dat hij een hoger rang heeft dan Mohammed. Dus zij geven veel meer waarde aan Hazrat Ali, wordt hij genoemd, de vierde kalif. Maar als je het gedrag van Ali en zijn leven bestudeert, zie je dat hij gedurende zijn leven altijd loyaal is gebleven aan de vier kalifen en aan de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Dus dit is één verschil tussen Shiïten en Soenieten, dat Shiïten veel meer waarde geven aan Ali. Ja. Ja, je hoort dat er zijn zoveel vragen binnengekomen. Wij zijn met z'n allen nog een beetje leek als het gaat om de islam. Misschien zijn jullie al veel te laat begonnen met deze campagne. Dank in ieder geval voor dit moment. Kashif Akmal en Safir Sadiki, initiatiefnemers van de Ware Islam-campagne. Blok. En Twan. Met Twan van Peperstraat. Twan van Peperstraat. Tot 4 uur op NPO Radio 1. I had a dream, we went away, left the city for a day. You took me southwards on a plane and showed me Spain or somewhere. But in reality, you're not so keen to show me anything, and I thought you liked me. Feeling and fill my little world. De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt dit jaar de Sacharovprijs van het Europese parlement. Het is de belangrijkste Europese mensenrechtenprijs. Ik praat erover met NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het bijzonder dat hij dit wint? Het is bijzonder. Het is misschien niet onverwacht. Omdat de naam van Navalny, die zoals je zei gevangen zit, heeft een gevangenisstraf gekregen van 2,5 jaar. Wegens vermeende fraude. Maar hij is vorig jaar, zoals bekend, is gepoogd hem te vergiftigen. Hij wordt natuurlijk al langere tijd vervolgd. En de laatste, het laatste jaar ligt zijn naam op ieders lippen. Hij werd ook genoemd als een mogelijke kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede onlangs. Maar die ging, zoals bekend, naar de Russische journalist, onder meer Dmitri Muratov. En niet naar Navalny. Maar hij schaart zich, Navalny schaart zich nu in een rijtje van mensen die vaak in soortgelijke omstandigheden het opnamen tegen autoritaire regimes. Nelson Mandela was eerder de prijswinnaar. Alexander Milinkevitch, voormalig presidentskandidaat in Wit-Rusland. Dus hij past daar heel goed in. Ja, en het is een flink statement vanuit Europa richting Rusland. Krijgt het überhaupt media-aandacht in Rusland? Nou, het is nu nog heel erg vers natuurlijk. Hè. Ik geloof dat het nieuws nog niet eens officieel bekend is gemaakt, maar wel naar buiten is gesijpeld via allerlei afgevaardigden van het Europese parlement. De Russische media, of de centrale, de federale media, de televisie, besteedt doorgaans niet of nauwelijks aandacht aan dit soort prijzen. Ook de Nobelprijs voor de Vrede voor de hoofdredacteur van een zeer kritische krant onlangs, die is eigenlijk nauwelijks in het nieuws geweest. Het kan goed zijn dat we later, misschien in het weekend, over een paar dagen een soort analyse zullen zien van waarom Navalny die prijs heeft gekregen, maar dan vooral ook om te laten zien dat Europa, het Westen, dit soort types in Rusland steunt. Dus met een heel kritische noot van de Russische overheid. Hij zit zelf nog vast. Het is niet de eerste prijs die hij krijgt. Heeft hij iets aan deze erkenning? Hij heeft beslist iets aan deze erkenning. Het toont eens te meer aan dat hij niet in de vergetelheid raakt. Hè. Dat was misschien de insteek of de gedachte achter het gevangen zetten van Navalny, dat men hem langzamerhand zou vergeten. Er zijn geen grote demonstraties meer. Maar zijn naam, zoals gezegd, blijft op ieders lippen. Hij blijft kandidaat voor verschillende prijzen. En dit betekent gewoon dat de Europese Unie in ieder geval laat zien, Europa laat zien, dat hij voortdurend in de aandacht blijft wat Rusland ook met hem zal ondernemen. Dank je wel. Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Al jarenlang zijn advocaten over de hele wereld bezig de kopstukken van de Rooms-Katholieke Kerk voor de rechter te slepen voor de misbruiksschandalen. Vorige week oordeelde het Hof in Straatsburg nog dat een groep Belgische misbruikslachtoffers niet in hun gelijk staat. Waarom blijft vervolging zo lastig binnen de Katholieke Kerk? Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, Rotterdam en Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze Belgische zaak begon zo'n 11 jaar geleden, toen de toenmalige bisschop van Brugge moest aftreden. Nadat hij had toegegeven zijn minderjarige neef seksueel te hebben misbruikt. Waarom komt het dan niet tot een veroordeling? Nou ja, de bisschop die is volgens het Belgische recht geloof ik wel veroordeeld. Maar je kunt een paus niet aansprakelijk stellen voor de misdaden die geestelijke stellen in andere landen waren op de wereld. Want het paus, ja, het is een heel formeel verhaal. En ik vind het een beetje gênant, omdat er waarschijnlijk ook slachtoffers nu luisteren. Maar die is soeverein. Hij is zelfs twee keer soeverein. 1 van Vaticaanstad en 2 van de Heilige Stoel. Dus het Vaticaan is subject van internationaal recht. Ja, en dan geniet iemand immuniteit. Hè, wij zouden ook in Nederland George Bush niet kunnen laten vervolgen, omdat hij in Irak misdaden heeft begaan. Ook al geloven mensen dat het wel zou moeten. Dus dat is heel lastig. Jeetje, ja, dat is inderdaad een heel lastige situatie. Maar heeft het überhaupt ooit de berichting van een katholiek kopstuk tot gevolg gehad? Want jazeker. Kijk, het merkwaardige is dat deze paus is eigenlijk een medestander van de slachtoffers in die zin dat hij het kerkelijk recht zo heeft aangepast dat als een bisschop op de hoogte is in zijn bisdom dat een priester misbruik heeft gepleegd, de heler net zo erg is als de steler. Dus dan moet er niet alleen volgens het civielrecht de pedoseksueel worden veroordeeld, maar ook de bisschop die de boel heeft geprobeerd in de mantel, of met de mantel der liefde te bedekken, of in de doofpot heeft willen stoppen. Dus eigenlijk is de paus, als het gaat om het kerkelijk recht, verantwoordelijk. En daar ben ik blij mee natuurlijk. Dat iedere heler of pedoseksuele crimineel meteen door een civielrechtelijke instantie vervolgd kan worden. En dat gebeurt ook in hoge mate, voor zover de sprake is van een misdrijf. Ja. Maar de paus zelf kan dus eigenlijk nooit veroordeeld worden? Nou, het interessante is dat de paus bisschop van Rome is. En als dus inderdaad in het bisdom Rome een priester zich zou duidelijk worden dan een priester crimineel is, in wat voor opzicht dan ook, ja, dan zou de paus, als hij dit geweten zou hebben, volgens een eigen aanpassing van het kerkelijk recht verantwoordelijk kunnen worden gehouden als die zou hebben gezwegen. Nou doet deze paus dat zeker niet, want vandaag is bijvoorbeeld op de website van het Vaticaan een brief gepubliceerd, ik vond dat heel bijzonder, van een slachtoffer, een vrouw van seksueel misbruik, van een priester, waarin die dus gewoon gewacht maakt van haar posttraumatische stressstoornis, van haar nachtmerries, van haar angst voor priesters. Deze paus heeft toegestaan dat dergelijke brieven op de website van het Vaticaan worden gepubliceerd om geestelijke er maar van te doordringen hoe erg het is dat deze misdaden zijn gebeurd. En om ze ervoor te behoeden om het überhaupt te doen. Ja, dat is dan in ieder geval een klein stapje. Maar dit moet toch allemaal wel heel pijnlijk zijn dat niemand kan worden berecht voor slachtoffers van misbruik? Nou, De priesters die slachtoffers misbruikt hebben, die kunnen worden berecht. Ja. Er is de nuncius in Frankrijk. Die heeft de grensoverschrijdend gedrag geëtaleerd. De paus heeft hem niet zijn immuniteit verleend. Nuncius is een pauselijk diplomaat. De man wordt gewoon berecht in Frankrijk. Zo is dat tegenwoordig. En dat is eigenlijk allemaal te danken aan deze paus. Je zou haast zeggen dat slachtoffers, uitgerekend in paus Franciscus, een medestander zouden moeten zien hun streven om die wonden in hen, maar ook die schandvlekken in de kerk te willen herstellen. Ja. En katholieke geloofsgenoten, die willen toch ook dat uiteindelijk er schoon schip wordt gemaakt? Ja, natuurlijk. Ik ben zelf katholiek. Het is natuurlijk beschamend dat een hele lange tijd voor het pontificaat van paus Franciscus zaken in de doofpot zijn gestopt, met de mantel de liefde zijn bedekt, dat het kerkelijk recht zo was dat scandalon, het schandaal, ten alle tijde vermeden moest worden om maar een schone schijn te houden. Ja, daar schaam je er gewoon kapot voor natuurlijk. En dat gebeurt onder deze paus, kan dat al veel minder. Deze man is echt, ik vind dat ook heel bijzonder, een paus van zero tolerance. Ja. En dat is een goede zaak. Ja, dit was al een zaak over een toenmalige bisschop in Brugge. Komen er nog meer zaken? Ja, ongetwijfeld. Dus de commissie Deetman heeft in ons land werkelijk enorm schoon schip gemaakt als het ging om het inventariseren van slachtoffers, wanneer, waar en wanneer en waar en et cetera. Er zijn ook enorme compensatiegelden betaald. Een paar weken geleden kwam er in Frankrijk een enorm rapport op waarin volledig in kaart is gebracht hoeveel priesters de afgelopen 70 jaar minderjarig hebben misbruikt. Dus er is de augiasstal, zou ik al zeggen, wordt volledig uitgeruimd. Dat zal in Italië ook gaan gebeuren. En die zuivering, om het zo maar te zeggen, het verscherpte inzicht in de calamiteiten die er in de kerk hebben plaatsgevonden, daar heeft niet alleen de wereld, maar ook de kerk natuurlijk ontzettend veel baat bij. Ja. Ik moet trouwens al zeggen dat de laatste 20 jaar, als je die rapporten allemaal leest, trouwens geen feest, maar ja, ik moest dat doen omdat ik er nou wat over de radio moet vertellen. Ja, dan zie je dus wel dat er veel minder misbruik is gepleegd dan in de 50 en 60 jaren, bijvoorbeeld in Frankrijk. Gelukkig. Ja. Dankjewel, Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis. Straks is er weer een medisch spreekuur vandaag met huisarts Saar Schuling. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En in de bakkerswereld haken sollicitanten bij gesprekken al snel af als ze horen hoe vroeg de werkdag in de bakkerij begint. Kortom, alleen de heel gedreven bakkers blijven over. Wat zijn de gevolgen? NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met de altijd gedreven Jan van der Putten. De RIVM meldt vandaag ruim 4600 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er 680 meer dan gisteren. En er liggen nu 650 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 33. En van die coronapatiënten in het ziekenhuis is nog altijd driekwart niet gevaccineerd. Dat meldt de longartsenvereniging op basis van een enquête. Gedacht werd dat dat percentage zou stijgen, maar dat is niet zo. Alexei Navalny krijgt de Sakharovprijs, de prestigieuze mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Navalny is de belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin en zit op dit moment in een strafkamp. En in de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum gaat ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De twee verdachten kregen 30 jaar cel. Het OM gaat voor levenslang. Dankjewel Jan. Het woord is nu aan Edwin Gerritsen. Er staan een paar files op de A7. De afsluitdijk richting Friesland rijdt het langzaam. De vertraging is 20 minuten. En op de A15 Rotterdam richting Nijmegen staat een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Del 20 minuten oponthoud. Het spreekuur. Vandaag met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn veel vragen binnengekomen. Deze volgt van Sander, vind ik wel interessant. Wat gebeurt er met je QR-code als je na vaccinatie positief wordt getest op corona? Volgens mij gebeurt daar helemaal niks mee. Oh. Wordt er geen extra aantekening in je QR-code gezet. Dus de dag erna kan je gewoon weer de kroeg in daarmee? Dat is niet de bedoeling. Want het is wel de bedoeling dat je in quarantaine gaat. Ja. Ja. En deze vraag van Jan hebben we al vaker gehad, maar toch, die blijft boven de markt hangen. Waarom krijgt iemand van 110 kilo dezelfde hoeveelheid vaccin als iemand van 55 kilo? Dat is omdat het vaccin niet afhankelijk van je gewicht werkt, maar je afweersysteem aan of uitzet. En dat heeft niks met je gewicht te maken. Dus, ja. Yvonne dan, wordt er overwogen om de mensen die een AstraZeneca-vaccin hebben gehad als eerste een boosterprik te geven? Dit in verband met de mindere bescherming. Nee, het is zo dat de kwetsbaren die worden al opgeroepen voor de derde prik. En die oproep is nog niet afhankelijk van je eerdere vaccinatie. Nee. En dan deze van René. Kun je iets zeggen over de gezondheidssituatie van de mensen in het ziekenhuis? De focus is dat ze overwegend niet gevaccineerd zijn. Maar hebben ze ook andere onderliggende aandoeningen? Ja, wat die longartsen ook hebben gemeld, hè, dat 3 van de 4 coronapatiënten niet gevaccineerd is. 1 van de 4 dus wel gevaccineerd. En dat die niet gevaccineerden vaak andere ziektes hebben of afweerstoornissen. En die hebben dus wel andere ziektes naast de besmetting met de COVID. Ja. Sigrid, mijn man heeft een medisch verleden. Hij heeft 2 prikken Moderna gehad. Hij is nu uitgenodigd om een derde prik te halen. En hij krijgt dan Pfizer. Kan dat en is dat ook effectief? Ja, dat is ook onderzocht. Dat kan. De vaccins grijpen op verschillende punten in het afweersysteem aan. Hè, of zetten het op een andere manier aan. En het kan juist zijn dat gunstig is dat je een ander type krijgt. Zodat je afweer op een andere manier geprikkeld wordt om antistoffen aan te maken. Dan is heel anders. Chirurgen in New York hebben met succes een nier van een genetisch gemanipuleerd varken in een menselijke patiënt geplaatst. Ja, dit is wel een belangrijke mijlpaal, hè? Ja, dat is het zeker. Ja. Hele spannende gebeurtenis natuurlijk. En ze hebben dat experiment nu gestopt. Het was een hersendode patiënt waarbij ze dat deden. Maar dat is inderdaad een mijlpaal, zoals je zegt. Ja. En die patiënt is na de transplantatie 54 uur gevolgd. Is dat voldoende om ook te zeggen dat het geslaagd is? Je hebt verschillende soorten afstotingsreacties. Hè, acute afstotings en vertraagde afstotingsreacties. Die acute, die fase heb je gehad. De vertraagde niet. Dus nee, het is nog niet klaar. Nee. Wat kan dit in de toekomst betekenen voor orgaandonatie? Ja, er zijn tekorten aan organen. En als dat dan in varkens in dit geval gekweekt kan worden, dan is dat voor mensen heel fijn. Want dan kunnen die tekorten weggewerkt worden. Ja. Keren we even terug naar corona. Want Jaap van Dissel die verwacht geen nieuwe lockdown deze winter. Omdat we nu in een principieel andere situatie zitten dan vorig jaar, zei hij. Goed nieuws of wordt er te vroeg gejuicht? Ja, het is zeker goed nieuws. Iedereen is die maatregelen wel beu. Ook al zijn we nog niet van alle maatregelen af. En raken we mogelijk, zoals het frequent handen wassen, afstand houden, testen bij klachten. Dat soort dingen, dat blijft belangrijk, die basisregels. Maar als er weer nieuwe of oude maatregelen terugkomen, hè, dus een lockdown of niet naar school kunnen, niet naar je werk kunnen, ja, daar is iedereen natuurlijk enorm op uitgekeken. Ik vraag me af of we dat mentaal nog wel aan kunnen. Ja, de weerstand zal hoog zijn. Ik verwacht dat er dan meer protesten zullen gaan volgen tegen die maatregelen. Dankjewel voor nu. Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Morgen is er ook weer een spreekuur. Dan zit huisarts Toosje Valkenburg hier. Stel alvast je vraag via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Twan van Peperstraten. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Disco Machine en Hypnotized. We raken er niet over uitgesproken. De gala voorstelling van gisteravond van Ajax tegen Borussia Dortmund. In de Johan Cruijff Arena werd het 4-0. Kees Kwakman van ESPN, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Kwam Borussia nog goed weg met 4-0? Nee, vind ik niet. Weet je, Borussia had ook natuurlijk wel kunnen scoren uiteindelijk. En zelfs de aansluitingstreffer. Je kan ook niet verwachten dat alle kansen van Ajax erin gaan. Dus ik vind 4 toch al wel vrij behoorlijk. Ja, maar zo'n grote gerenommeerde ploeg als Dortmund, dat die geen antwoord hebben op het tactische plan van Ajax. Wat was het gisteravond? Ja, maar ja, Dortmund verwacht je dat misschien ook wel. Hè? Omdat dat toch ook wel een ploeg is die energiek is en die full gas voetbal een beetje speelt. Duits voetbal staat toch wel hoog aangeschreven. Met ook die jonge, nieuwe trainers. Dus je had zeker wel een partij verwacht die wat dichter bij elkaar had gelegen. Maar Kikker omschreef het mooi, de Duitse krant. Toen de rook verdwenen was, kwam Ajax naar voren. Dus het was de eerste 10 minuten was het een beetje rook in het stadion. Ja. Ja, en daarna, want Dortmund begon nog wel vrij aardig, hoor, moet ik zeggen. Maar Ajax die met de totale pressing en met zoveel beweging en veel mensen voor de bal en... Ja, ze wisten niet waar ze het zoeken moesten, Dortmund. Ja, je hebt al over beeld. De buitenlandse media, hoe kijken die nu naar Ajax? Nou ja, dat is best wel leuk om te zien. Kijk, het is natuurlijk ook... en wij doen daar ook wel een beetje aan mee. Opportunisme natuurlijk vaak. Maar het is wel leuk om te lezen. En zeker de Duitse kranten zijn natuurlijk verbijsterd toch wel. Dat het verschil uiteindelijk zo groot was. En die richten zich in eerste instantie ook tot Dortmund. Waarin ze zeggen, nou, die zijn echt zoek gespeeld. En Dortmund onwaardig. Grootste nederlaag voor Dortmund ook in de Champions League. Maar ook wel als je sommige journalisten hoorde na afloop... waren ze ook wel gewoon verbaasd over Ajax. Hè? Die Anthony, die konden ze bij wijze van spreken helemaal nog niet. Ja, dus die mensen die dachten echt, wat gebeurt hier? En dus ook zeker wel alle lof voor Ajax. En ook in de kranten in Spanje en in Engeland. En de Franse L'Équipe vergeleek het team zelfs met 2019... Hè, waarin Ajax de halve finale haalde. En is dat een terechte vergelijking? Dat denk ik wel. Ik denk het wel. Zij hebben het ook over de jongens die uiteindelijk daar weg zijn gegaan. Hè, met Frenkie de Jong en De Ligt, ook uit de eigen jeugd. En die toch weer zijn... opgevangen, zeg maar, met ook weer jongens van de eigen jeugd. Met Timber en met Gravenberg onder andere. Met wat een beetje routine erin. Nou ja, Pasveer noemden ze dan. Nou, dat was toen de tijd natuurlijk met Schöne bijvoorbeeld. Dus die vergelijking is zeker wel te maken. Alhoewel gezegd moet worden dat ze toen het natuurlijk ook wel gewoon lieten zien tegen de absolute wereldtop. Wat Juventus en Real Madrid toen de tijd waren. Goed, dan nog even vooruitkijken naar vanavond. Weer een belangrijke wedstrijd in de Champions League. Barcelona tegen Dynamo Kiev. En we mogen al stellen voor Koeman, het is do or die, hè? Ja, ik heb het idee dat dat elke wedstrijd voor Koeman het geval is. Want het is zo onrustig daar. En de wedstrijd afgelopen weekend was natuurlijk fijn tegen Valencia. 3-1 zag je ook wel weer hier en daar zag je best nog wel wat aardig voetbal. Er kwamen wat jongens terug. Ansu Fati, de talentvolle Spaanse international. Dat toch wel de meest creatieve man misschien wel is in de voorhoede. Met zijn snelheid en zijn acties. Die stond voor het eerst in de basis. Coutinho viel weer in. Dus hij krijgt zo langzamerhand ook wel weer een beetje een aardige ploeg. Het is te hopen voor hem dat hij in ieder geval vanavond wint. Er is nog niks verloren in de Champions League. Benfica speelde gelijk voor de gewesten tegen Kiev. Maar dan moeten ze uiteraard wel minimaal 2 keer gaan winnen van Kiev. Want anders is het gebeurd. Ja, want wat zou het betekenen voor die Nederlanders allemaal als Koeman daar weg moet? Nou, je hebt natuurlijk ook nog te maken met de financiële situatie bij de club. Als je echt hoort dat Barcelona... Ik geloof dat ze een salarishuis hebben van rond de 400 miljoen of iets. En dat moet teruggebracht worden naar 90 miljoen. Dat hoorden we 2 weken terug. En of dat dan allemaal gaat gebeuren, dat weet ik niet hoor. Maar Ja, als je dat hoort, dan vraag je je sowieso af wat er gaat gebeuren met een Frenkie de Jong. Moeten ze die niet verkopen? Misschien wel. Maar dat is natuurlijk wel een van de grootverdieners op dit moment. Dus ja, ik vraag het me sowieso af wat er met hem gebeurt buiten Koeman om. Dankjewel. Kees Kwakman van ESPN. Ja, vanavond dus Barcelona tegen Dynamo Kiev. En ondertussen blijven we mogen een klein beetje nagenieten van Ajax. Hè. Oh, wat was het mooi. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real you. Listen to your voice. The one that tells you to taste past the tip of your tongue. I don't wanna wait. En make it mine. Bakkerijen kampen vaak met personeelstekorten. Er zijn wel nieuwe jonge bakkers, niet zelden geïnspireerd door bakprogramma's, maar die passen vaak voor een schamel bakkersloon en nachtelijke uurtjes werken. Op het Summa College in Eindhoven is een grote boulangerieopleiding. En onze verslaggever Joris Kreugel ging er eens kijken. Heb je hier een klein beetje bloem op gedaan? Of? 100? Nee. Nee? Oké. Okay. Hoeft niet altijd, maar ik voel dat dit deeg een klein beetje plakkerig is, pikkig is. Dus het zou wenselijk zijn, maar we gaan heel snel werken en zorgen dat hij niet helemaal vast komt plakken. Kunt u weer gaan snijden en dan gaan we hem weer vullen, Jesse. Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Joost, leraar hier. Ja. Er staan hier drie studenten, ja. Laatstejaars, hele grote bakkerij. Ja, we hebben 12 ovens en 2 uitrolmachines, luxe. En er staan hier, wat ik al zei, 3 studenten met een wit jasje aan en een bakkersmuts op. Ja. Nou, ga ik eens even naar de mannen toe die hier staan. Mike, Max en Jesse, wat ga je doen? De chocoladebroodjes op maat snijden. Oh. Er ligt die deeg op een tafel en dit worden heerlijke, overheerlijke chocoladecroissantjes. Yes. Water loopt te laat. Met chocoladebroodjes. Oh, chocoladebroodjes. Snijwerk is al gedaan. Het is een kunstje wat je doet. Ja, het is, bij dit deeg is het inderdaad een kunstje, want er zit heel veel boter in. En dus als je het warm verwerkt, gaat dat niet meer heel goed. Voel je ook een beetje een kunstenaar? Soms wel. Waarom heb je voor dit vak gekozen? Ja, het is, ik wou vroeger altijd al dingen met mijn hand doen. Ik wou van vroeg af aan al ijskoman worden. Toen ben ik op het VMBO gekomen, daar heb ik als horeca, bakkerij en recreatie. En toen ben ik ooit in de bakkerij gekomen, ja. Toen was ik verkocht, dus ik heb voor de bakker gekozen. Het zijn niet veel leeftijdsgenoten die hiervoor kiezen? Heel weinig die ik ken. De enige die ik ken persoonlijk is Max. Dat is een vriend van mij, komt ook uit hetzelfde dorp. Ik zet het tegenover. Jullie hebben elkaar geïnfecteerd? Ja, we zijn elkaar tegengekomen op VMBO, ook in de bakkerij. We hebben vorig jaar brood en maket gedaan, dus daar is het... Snap je dat een heleboel jongeren hier niet voor kiezen? Ja, ik snap het wel. Ik weet dat veel jongeren op de vrijdagnacht op stap gaan. Zoals ik het zie zelf bij ons in het dorp, dan gaan ze allemaal op stap en dan geven ze allemaal geld uit. Ja, ik sta op de vrijdagnacht om 3 uur in de bakkerij te werken. Dus het is kiezen of delen, of uitgaan, of hard werken, zullen we zo maar zeggen. En heb je dan niet het gevoel dat je dan een heleboel mist? Nee, ja. Wat moet ik missen? Leuke tijd met mijn vrienden kijken op andere dagen wil maken. Maar goed, het is hard werken. Ja, het is inderdaad hard werken, maar het is wel mijn passie en ik vind het leuk. Zo, Max. Jij bent bezig met? Croissantjes rollen. Moeilijk? Nou, niet zozeer moeilijk. Je moet wel gewoon weten wat je doet. Want als je te hard trekt, ja, dan wordt het eigenlijk geen mooie laagjes meer. Dan is het gewoon ja, een plat deeg. Waarom heb jij voor het vak gekozen? Nou, mijn vader was 4 van tevoren ook bakker. Dus ik was vaker met hem mee geweest en ik vond het wel mooi. Je vader heeft niet gezegd van, joh, dat moet je niet doen. Jawel. Hij zei ook, waarom kies je nou voor bakken? Waarom ga je niet op kantoor waar je 3 keer zoveel kan verdienen of zo, technisch gezien? Ik zei, ja, waarom zou ik naar een baan willen gaan waar ik het liever niet doe, dan elke dag naar een baan gaan waar ik wel zin in heb? Hij zei, ja, maar je hebt liever geld dan een baan waar je blij naartoe gaat. Ik zei, nee, ik niet. Ik loop even naar je buurman Mike, ook lekker bezig. Ja, zeker. Ja? Wat is jouw drijfveer geweest? Ik vind het echt heel leuk om te doen. Dus toen ben ik ook wel verder gaan kijken naar een opleiding. Hard werken, vroeg opstaan. Er wordt ook gezegd een hongerloontje. Ik denk dat dat niet het geval is. Want ik denk een goede bakker verdient volgens mij een behoorlijke boterham. Ja, maar dat heeft je niet weerhouden. Nee, want ik vond het altijd wel leuk om in de bakkerij te werken. Nu doe ik al op zaterdag werk al heel vroeg. En dat vind ik nog steeds leuk om te doen eigenlijk. De producten die je maakt, dat is gewoon geweldig. Is het een moeilijk vak? Ja, het kan soms wel moeilijk zijn, want je moet eigenlijk wel weten wat je doet. Dus je droom? Zelf een zaak. Misschien ooit. We zien het wel in de toekomst. Het meest makkelijke is dadelijk van boven naar onder. Dan zie jij waar jij naartoe stuurt. Wat gebeurt eigenlijk met die chocoladecroissants? Of door de studenten zelf meegenomen om te proeven en te laten proeven door de familie. Of die worden verkocht in de bakkerswinkel voor in Suma Plaza. En genieten ze er altijd van? Vaak wel. Krijg je schouderklopjes? Nou, zeker. Ja. Misschien wel meer. Joris Kreugel, die zelf ook nog stiekem een croissantje meenam daar in Eindhoven. We praten erover door met Mark Wils, docent brood en banket van het Summa College in Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit klinkt wel als een hele zelfbewuste lichting, jonge bakkers. Die weten wel wat ze willen. Ja, absoluut. Het is ook een prachtig ambacht natuurlijk. Dus, Met welke verwachtingen komen de jonge bakkers binnen op de opleiding? Ja, dat varieert eigenlijk heel erg. We hebben studenten waarvan ouders bijvoorbeeld een eigen zaak hebben, die natuurlijk de doorstart willen maken binnen het bedrijf. We hebben studenten die eigenlijk helemaal niets hebben met het vak. En we hebben studenten die op een vooropleiding HBR gekozen hebben. Horeca, bakkerij, recreatie. En daarop verder willen borduren. Dus ja. Het is heel variërend. Maar het is niet dat ze binnenkomen en een beetje een naïef beeld hebben door het programma als Heel Holland Bakt. Ja, die studenten hebben we er ook bij. Ja. Wij doen natuurlijk voorlichtingsrondes en open dagen. En daarin verkondigen we wel van, ja, weet wel dat het beeld Heel Holland Bakt, dat niet altijd het beeld is zoals we dat in de bakkerij, in de praktijk, hè, werkelijk zien. Ja. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant de autonome bakker. Hè. Kan die de concurrentie nog wel aan met de grootgutters, met de supermarkten? Want die hebben tegenwoordig ook een heel assortiment aan brood en banket. Ja, absoluut. En dat is ook mooi. Mooi dat die verandering ook plaatsvindt. Zeker ook binnen voor de grootgutters. Vaak zitten daar wel ambachtelijke bakkers achter. Hè, dus die eigenlijk weggekaapt worden uit de branche om bij een grootgutter aan de slag te gaan. Anderzijds denk ik wel dat de bakkerijbranche zal moeten veranderen en juist niet meer zal moeten concurreren met de grootgrutter. Ik denk dat dat een hele sterke positie kan zijn voor ons. Ja, want ik begreep een beetje uit die bakkerswereld dat die twee partijen ook niet zonder elkaar kunnen. Ik bedoel, de grote partijen die kunnen eigenlijk niet zo zonder de finesse van de banketbakker. En de banketbakker kan de grote partijen juist niet aan. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja. Omroep Brabant had een interview met een bakker uit Waalwijk die zich enigszins beklaagde. Ja, 's nachts beginnen, karig loontje. Ja, wat zeg je tegen zo'n toekomstige bakker? Ja, weet je, ik denk dat student als hij bij ons afgestudeerd is, dat hij echt wel weet wat hem te wachten staat. Wij proberen binnen de opleiding altijd, als het een 3-jarig traject is, 5 stageadressen te verzorgen. We kijken ook heel specifiek naar, je gaat een keer binnen een ambachtelijk bedrijf, een iets minder ambachtelijk bedrijf, groot, klein. Daardoor geven we de student eigenlijk een optie en een keuze van, we maken hem klaar voor het beroepsveld. Wat wil je? Waar ligt je ambitie? Wat trekt jou als persoon? Want ja, laten we niet vergeten dat misschien ook wel het belangrijkste is. We maken jonge mensen klaar voor de maatschappij. Ja, maar het vroege opstaan, dat hoort er wel een beetje bij, toch? Ja, absoluut. Dat blijft inherent aan een bakker. En ja, ik denk wel dat daar een verschil tussen kan zijn. Of dat je s'avonds om 11 uur begint, zoals ik voorheen in de praktijk moest werken. Of je begint om 4 uur 's nachts, waarbij je toch nog wel iets aan je avond hebt. Ja. Worden dit pure ambachten? Worden die ondergewaardeerd, onderbetaald? Ja, ik denk het wel. Ik heb zelf natuurlijk ook de nodige praktijkervaring opgedaan voordat ik docentenvak ingerold ben. En ik denk wel dat een stukje onderwaardering is voor ambacht. Dat denk ik absoluut. Ja, want hoe ziet de toekomst van de jonge bakker eruit? Raadt u het mensen nog aan om te worden? Ja, zeker, absoluut. Weet je, het is het mooiste ambacht wat er is. Alleen de bakker moet zijn of haar verhaal gaan vertellen. En dat kan hij of zij alleen maar doen als hij of zij zichtbaar is. En ja, onze meeste klanten komen toch overdag en niet 's nachts. Ja, dat is ook wel zo. Even een kleine oproep. Ja. Waarom zou iemand bakker worden?